się rano i otwieram moje okno. Słońce znowuż w oczy mi zagląda. Wygląda, że będzie ładny dzień. Wreszcie na ulicy będę widział swój cień. Mam już dosyć zachmurzonych, zimnych dni. Teraz musi być ciepło, ciepło być w mojej krwi. Aż do końca całego mnie rozpali. Nawet jakbym był z kamienia i gdybym był ze stali. Czuję się lepiej, jak jest ładna pogoda. Lepiej się czuję, kiedy świeci słońce. Czuję się lepiej, gdy beztroska woda odbija złociste promienie gorące. Czuję się lepiej, jak jest ładna pogoda. Lepiej się czuję, kiedy świeci słońce. Czuję się lepiej, gdy beztroska woda odbija złociste promienie gorące. W dużym mieście wielkie bloki niebo przysłaniają. Na podwórku dzieci z psami się ganiają, rozmywają wąskie tło szarości. Niech wreszcie zagości tu trochę radości. Drzewa się bujają do rytmu spokojnego, normalnego, fajnego i bardzo prostego. Temperatura rośnie i asfalt się nagrzewa. Zimna my nie chcemy, ciepła nam potrzeba. Czuję się lepiej, jak jest ładna pogoda. Lepiej się czuję, kiedy świeci słońce. Czuję się lepiej, gdy beztroska woda odbija złociste promienie gorące. Czuję się lepiej, jak jest ładna pogoda. Lepiej się czuję, kiedy świeci słońce. Czuję się lepiej, gdy beztroska woda odbija złociste promienie gorące. Czuję się lepiej, jak jest ładna pogoda. Lepiej się czuję, kiedy świeci słońce. Czuję się lepiej, gdy beztroska woda odbija złociste promienie gorące. Beztroska woda, beztroskie marzenia. Świat się ciągle zmienia, kręci się ziemia. Spocone moje ciało, wiatru ma za mało. Wszystko to sprawiło, że w duszy mi zagrało. Ciepło, ciepło, ale nie za gorąco. Nigdy więcej zimno na stojąco, mówię to, bo rapuję, protestuję i manifestuję przeciw złemu klimatowi, w którym źle się trochę czuję. Za to czuję się lepiej, jak jest ładna pogoda. Lepiej się czuję, kiedy świeci słońce. Czuję się lepiej, gdy beztroska woda odbija złociste promienie gorące. Czuję się lepiej, jak jest ładna pogoda. Lepiej się czuję, kiedy świeci słońce. Czuję się lepiej, gdy beztroska woda odbija od siebie promienie gorące. Jump to the left, back to the right. Jump to the left, back to the right. Jak jest ładna pogoda. Lepiej się czuję, kiedy świeci słońce. Czuję się lepiej, gdy beztroska woda odbija złociste promienie gorące. Czuję się lepiej, jak jest ładna pogoda. Lepiej się czuję, kiedy świeci słońce. Czuję się lepiej, gdy beztroska woda odbija złociste promienie gorące.